narkotyki rozpierdoliły głowy moim znajomym. Niektórzy się podnieśli, niektórzy nie. Na rogu hot dog śmierdzi gównem. Kiedy jest gorąco, paruje cały smród. Smród stoi w mieście, mdli mnie, rozkłada mi łeb. Ty jesteś mój narkotyk, lecz raczej ciężki. Miękkie narkotyki, ciągle nowe, zawracają głowę. Ty jesteś mój narkotyk, lecz raczej ciężki. Bez ciebie zwijam się jak pies, który dostał gumowym kablem. Nasza sprawa tu między nami, wiesz, zaczyna śmierdzieć. Jak hot dog u tej starszej pani, to sprzedaje je z warzywami. Za 3 złote, bułka z błotem. Bułka z błotem. Masz wypisane na twarzy dosyć, na dłoniach pod przetłuszczone włosy. Nie, nie, nie, nie mów teraz w liczbie mnogiej dosyć. Masz wypisane na twarzy dosyć, na dłoniach pod przetłuszczone włosy. Nie, nie, nie, nie mów teraz w liczbie mnogiej dosyć. Dosyć. A nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie. Narkotyki rozpieprzają, urywają to i tamto. Choć tęsknię za tobą, to nie chcę, by wracało. Choć niewiele z nas zostało. Ksiądz nie ma żadnego przebicia. Skacze mu grdyka od nocnego upojenia i przebicia. Ściągam na siebie jakieś zasrane klęski. Ty jesteś mój narkotyk, lecz raczej ciężki. Wiem, jestem roztrzepany, doprowadzi nas do klęski. Ty jesteś mój narkotyk, lecz raczej ciężki. Masz wypisane na twarzy dosyć, na dłoniach pod przetłuszczone włosy. Nie, nie, nie, nie mów teraz w liczbie mnogiej dosyć. Dosyć. Masz wypisane na twarzy dosyć, na dłoniach pod przetłuszczone włosy. Nie, nie, nie, nie mów teraz w liczbie mnogiej dosyć. A nie, nie, nie. O, nie, nie, nie, nie. A nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie. Yeah.